بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، تُوَنْدِلِيَا بإذن الله تعالى أن موضوع بوتو ليانزا كتكاو كليشو بيتا نافنغمانا عبادة كوفية الدعاء كتكاو كليشو بيتا تلزومزيا ولله الحمد والمنة فضل زا عبادة يا دعاء نومهم واكي na tukaahidi kuwa leo insha Allah Taala tuzungumzie baadhi ya adabu za dua na sababu zinazopelekea mja kukubaliwa dua yake na Allah Subhanahu wa Taala. Jambo la kwanza kabisa ambalo ni muhimu sana katika dua, al-ikhlasu lillahi ta'ala, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada ya dua. Allah subhanahu wa ta'ala sema fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Kuna pomomba Allah subhanahu wa ta'ala ile dua iwe ni kwa ajili yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, usimshirikishe yoyote katika ibada hii. Na subhanallah, katika kuonyesha umuhimu wa jambo la dua, la ikhlas katika dua, mpaka washirikina Allah watakabalia dua yao wanapoiomba kwa ikhlas. Ushahidi wa aya Qur'an, fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Unapopanda katika vyombo vya bahari wakaona kuwa wametikiswa wataangamia, basi humuomba Allah subhanahu na kumtakasia Allah ibada ya dua, hawaombi yoyote mwingine isipokuwa yeye. Na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala awaokoa katika majanga waliokuwa nayo. Ndio Allah akasema fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikun. Tizama ikhlas ilivyokuwa sababu kukubaliwa mpaka dua ya mushrik, sababu ya kumtakasia Allah ibada ya dua. So duani ibada tukufu, atakikana mja amtakasie Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, asimshirikishe na yote mwingine katika ibada hii. Jambo lingine au sababu nyingine muhimu ambao atakikana ajipambe nayo mja ili dua yake ikubaliwe, almuhafadhatu ala awamirillah wajtinabu nawahii, kudumu katika kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo. Walikthari min nawafil al-ibadat, kadhalika kukithirisha ibada za sunna. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, hapo hapo akasema nini? Faliyastajibu li. Kwa hivyo ni lazima mwanzo na wewe uitikie maamrisho aliyokuamrisha Allah uyatekeleze, na makatazo aliyokukataza Allah subhanahu wa ta'ala ujiepushe nayo, na kukithirisha kufanya ibada za sunna katika somo na swala na nyinginezo. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Hajajikaribisha mja wangu na kile ninachokipenda zaidi kuliko kile nilichomfaradhishia. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, na hata wacha mja kujikaribisha kwangu mimi na ibada za sunna mpaka nitampenda yule mja. Anapompenda Allah mja wake asema fa idha ahbabtuhu كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به مبكى مشو الله سبحانه ولئن استعاذ بي لأعيذن أكتكولينزي كونغومي من تملين لم جوام كمولي أكتاجة كتكيالي أم بيو أتمبم جواكي كما يولي أن يكثريشا كفاني عبادة زنازو بندكيز وكوا الله سبحانه وتعالى أتمويتكي مومبياك نبو مومبا. Hii ni katika asbab za kukubaliwa dua na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika at-tawbatu ila Allah ta'ala min jami'i dhunub, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na madhambi yote. Mtu akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia ni katika sababu kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala kumtakabalia yule mja maombi yake. Nabiullah Yunus alayhi salatu wassalam aliwalingania umma wake wakakataa kumuitikia, akawaacha na kuondoka, akapanda kipando baharini akaondoka na kuacha, kabla ya kuamrishwa nani na Allah subhanahu wa ta'ala kuacha nena. Sote tufahamu kile kisa mpaka kutupwa kwake ndani ya maji, akamezwa na yule samaki aliyemeza. Akiwa ndani ya kiza cha tumbo la yule samaki alisema Allah subhanahu wa ta'ala فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أككير اللي كوسا للفاني الله سبحانه وتعالى سمع فاستجبنا له ونجيناه من الغم. كم يتكيا أبو أبو كي يتكيا ما هم بياكنا الله سبحانه وتعالى نسي يتو وكذلك ننجي المؤمنين. Hivyo ndivyo tunavyowaokoa waumini, imani ukifanya kama alivyofanya yeye basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuokoa. Kwa hiyo ikiwa mja amefanya kosa lolote lile, arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amuombe msamaha, na Allah atakapomuomba katika hali kama ile atamtakabalia dua yake. Kadhalika katika adabu za dua, idhharu ghayati at-tadhallul wal iftiqar ila Allah ta'ala, kudhihirisha upeo wa udhalilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili utaliona kwa mitume wa Allah katika Qur'an, Allah akieleza namna walivyokuwa wakimuomba. Nuh alayhi salatu wassalam watu wake walipotupa mipaka katika uovu, ikawa hakuna tena tamaa ya kuwataamini, alionyesha udhalilifu kwa Mola wake na kusema inni maghlubun fantasir, ya Rabbi mimi nishashindwa siwezi, basi nusuru. Hapo hapo Allah subhanahu wa ta'ala fafatahna abwab as-samai bima'in munhamir, na Allah kamnusur. Wa Zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairu alwarithin, katika suratu Maryam, inni wahana al'azmu minni, mifupa imekuwa haina tena nguvu, washta'ala ar-ra'su shayba, na kichwa kimewaka mvi, ishta'ala kama vile moto unavyowaka, kichwa kizima kimejaa mvi, aonyesha ule udhalilifu wake kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akampa Yahya akiwa ni mtu mzima. Na mfano kama hii utaiona mingi katika dua walizokuwa kiziomba mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Katika asbab zinazopelekea mja kukubaliwa dua anapoomba, an yakuna mat'amuka wa mashrabuka wa malbasuka halalan, iwe kile unachokula na kile unachokunywa na vazi unalolivaa la halali. Na nyote mwafahamu ile hadithi aliyotaja Mtume صلى الله عليه وسلم, wadhakara ar-rajula yutilu as-safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabbi ya rabbi. Huyu ana sababu nyingi sana za kukubaliwa dua. Mwanzo katika safari, mandhari yake yaonyesha udhalilifu, atawassal kwa Allah kwa kumwita ya rabbi ya rabbi. Lakini Mtume صلى الله عليه وسلم asema, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu, chakula chake anachokula ni haramu, kinywaji anachokunywa ni haramu, mavazi anayovaa ni haramu, bali ameleleka katika haramu. Huyu atakubaliwa vipi dua yake? Mtu kama huyo akubaliwe vipi dua yake? Leo sisi tuishi katika asri ya watu hawajali masdari ya riziki yao ni ya halali au ni ya haram, bali kuna baadhi ya watu hufanya istihza. Wako katika ndugu zetu hupenda sana kufanya istihza katika swala la riziki kama hili. Ukawasikia wanapoambiwa kuwa masdar kama hii ni haram, ay watu wa haram haram washakuja, kila kitu haram kwao, mpaka wamewapagaza ahlusunna kuwa wao kazi yao haramu tu, haramu tu. Wao watu waamiliana miamala ya riba balaa, yani uwanja wa biashara una vituko huko, mtu hajali miamala ya riba, dhulma hajali, lakini hajui ajiwekea vizuizi ambavyo anapopatikana na shida dua yake haikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Pigania baraka, usipiganie wingi. Ule wingi bila baraka wallahi hauna faida yoyote katika maisha yako. Lakini waweza kuwa na kichache ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiwekea baraka juu yake kikawa cha kutosheleza. Walakin akthar an-nas la ya'lamun, watu wengi hawafahamu. Utaona hawajali ile njia ambayo riziki yake aichukua, hajali mtu, au ajifanya hajui kama ni haramu. Kuna watu ajua wazi akiuliza hii ataambiwa ni haramu, kwa hivyo haulizi. Pengine mpaka akishafanya ndio baadaye waje kuuliza, hata akiambiwa nishafanya ishatoka, ama akipatwa na shida ndio tamuona yuulize yafaa. Lakini kweli kwa nini? Ah, naona kila nifanyavyo haiwi, sababu kumbe njia ya haramu. Kwa hivyo hili jambo la kuchunga uhalali wa kile unachokula na kunywa na kuvaa ni katika sababu kubwa sana ya mtu kukubaliwa dua yake. Miongoni mwa sababu za kupigania ili mja akubaliwe dua yake, igtinamul azmani alfadila wal amakin almuazzama, kutumia fursa ya nyakati zilizo na fadhila. Na hapa tuzungumza baadhi tu ya nyakati, tutaji kama mifano. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametajia kuwa ad-du'a'u la yuraddu baina al-adhan wal-iqama, dua hairudishwi baina ya adhana na iqama, basi itumie ni fursa. Kunapoadhiniwa ni fursa yako wewe kuomba dua. كذلك مفانو آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر بك مغرب كتك سيكو يجمع نتوم صلى الله عليه وسلم تجي هو ان ديو وكاتي اناو ترجي وزايدك ودعاء هيرديش فرصة ثلوثي يمنشو يوسيكو كما ربطو يدزا نتوم صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا مولا ويتو شوكا كتك يمبينغو يا دنياني حين يبقى ثلث الليل الآخر كبكية لثلث يمنش يوسيك فيقول إن شاء الله سبحانه وتعالى وسلم هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو لي زناني أن بي وتكاكم باستغفار نمسامي كنمت يتكا جنبلولوتي نمبي سيين فرصة أولني وكاتي وفرصة وواهي كذلك كتك سيمو تكوف كما مسكتين مسكتين سيمو تكوف شكوشنغازا نتو أتراجيا ككبالي ودعاياك كوني كابوري كوليكو مسكتين يمويزا كشنغا ومونا نتو أتوكا مسكتين عند تفتا كابوري لمجينجيوا akatukue udi wake mwenyewe ule udi wauzwa jidukani ule au chome aweke pale kisha anze kuomba pale basi yalla yalla amemuomba Allah kwenye ile kaburi ile bid'a aliyofanya ile ina afadhali kuliko yeye kwenda kufanya nini kumuomba so yule maiti na hii makosa kuna wale wanaoitakidi kuwa katika ule uwanda wa ile kaburi pengine dua yake akiomba muomba Allah yakubaliwa tambiwa fanya nini mfanya bid'a sababu si kweli lakini kuna wale huenda haswa kamaomba na maiti akaona akimuomba yule dua yake yakubaliwa au akaomba kupitia kwa maiti wao wasema hatuwaombi sisi ile ni shafa'a kupitia kwao ndio yule mzee wa maulidi ya mwaka ile uliopita pale Tanga waitwa maulidi ya Sharifu Ukwaju sisingizii mtu yaitwa hivyo nenda kwenye YouTube maulidi ya Sharifu Ukwaju utaiona yaitwa hivyo maulidi ya Sharifu Ukwaju hivyo ndio hivyo kama haikuandikwa hivyo nisingewatajia hivyo maana kila najua nikisema Ukwaju una kama nafanya mzaha mzee asema ushaiona ingine pia mtaona ingawa siwahimizi mkaangalie acha nena mtu mzima amekaa yosema ati watuambia hawa tuweza kuomba moja kwa moja kwa Allah iwezekani hivyo yani mazungumzo yake kama haya kisha yosema hebu angalia wabi sama kani Allah maneno machafu sana mzuri kwani wewe kama wataka kumuoa binti wewe enda direct kwa kisiwa mtuma mtu anamfananisha Allah na nani mtajaza wenyewe mimi simalizi maana kile maneno kiazungumza ni kufuru aswa yani afananisha kumuomba Allah na kumposa binti si mfahamu wewe wamfananisha Allah na nani kiufupi sehemu zenye utukufu kama misikiti umekwenda mji wa Makka katika Masjid al-Haram kwa mfano al-Masjid al-Nabawi al-Masjid al-Aqsa sehemu utukufu kama hizo na misikiti kwa ujumla ndio sehemu ambazo atakikana zaidi muislamu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni fursa. Tuache mambo ya khuzaabalat. Kuna mmoja aeleza pia au na vituko au khurafi. So kuna msikiti fulani unjengwa akaja mtu fulani akaeka jiwe pale tena onyesha pale. Hakuna mtu yajua na yeye aonyesha wenzake. Si ndio washajua wale. Ile kuna siri pale eh? Pale ukusoraka mbili ukiomba dua yote yakubaliwa eh? Basi jamaa twadanganyana katika muda huu pia asri hii ambao watu jifanya wamesoma na makoti na tai utafikiri enda bunge kuna mtu anjivalia valia alafu yocheza zamuni ah wewe vipi akili yako utumie wewe hii hapa ifanye kazi kidogo. Jamaa akwambia kuletwa jiwe na mtu liwekwa pale, ukiswali rakaa mbili pale dua yako kukubaliwa. Na hiyo siri tuijua sisi bwana, hatuambii watu. Tunafanya nini sasa? Yaani hivi ndio watu wanavyochezewa akili. Kwa sehemu zinazoadhimishwa ni zile ambazo sheria imeadhimisha zile sehemu. Ndio maana tukataja mfano wa nini? Wa misikiti. Mfano wa misikiti mitatu mitukufu, sehemu kama hizi. Naona nimesonga sana. Kumalizia lakini nitakatakata. تقديم حمد الله والثناء عليه كتنغوليزا كمحميدي الله نكم سيفو الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله بين يدي الدعاء نكم صليا وكم تكيا صالة نسلام متومة صلى الله عليه وسلم قبل يكون زكوم بدعاء هي بيانك تكسباب زكوب لي ودعاء وانزنكم حميدي الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتنغوليزا كما كمفان كيشا وكومبا دعاء كيشا كماليزيا وكمحميدي الله نكم صليا متوم سلام نكتك سباب سككبالي ودعاء كذلك أن تدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وموم بالله كما جناياك ما تكف نصف ذاك تكف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نيكيي الله مجين مزوري موم به وكبتيا مجينها وكي أنغريها كتك قرآن الله سبحانه وتعالى أمتفندش دعا نينجي أمبازو تكزيومبا توزيومبا وكتمي مجين مزوري الله نصف تكف ذا الله سبحانه وتعالى. Na ndivyo mitume wa Allah walivyokuwa wakitumia, ndio njia zao walizozitumia. Wa Ayuba idhnada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Una tawassul kwa Allah kwa wingi wa rehema, kwa ukunjufu wa rehema zake. Hunalika daa Zakaria rabba qala rabbi habni min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka samii'u ad-du'a. Kwa namna hii, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin, watumia majina na sifa za Allah katika kuomba dua. Lakini pia unapotumia majina na sifa za Allah iwe yalingana na ile dua unaoiomba. Inamaanisha huwezi kwa mfano waomba dua ya khairi, اللهم ادخلني الجنه انك شديد العقاب, وامبا pepo kisha utaja sifa ya Allah kuwa adhabu yake akiadhibu ni adhabu kali, na huko omba pepo. Sasa hapa itakuwa fanya mchezo, sio sawa. Ni kwa unapoomba jambo ambalo linafungamana na rahma utaje majina na ufungamana nini na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa nkuapiza sasa huko kwingine huko, huku ndio watumia majina na ufungamana na ukali wa Allah na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, huku tofauti. Kwa lazima pia hili jambo mja alifahamu. Jambo lingine, antazima almas'ala, uwazimie katika maombi yako. Watuqin bilijaba, na uwe na yaqini kuwa Allah atakukubalia maombi yako, usiwe na shaka. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la yaqul ahadukum allahumma ighfir li in shi'ta allahumma arhamni in shi'ta liya'zima almas'ala fa inna allaha la mukriha lahu. Asiseme mmoja wenu, ewe mola wangu nisamehe ukitaka, ewe mola wangu nighufurie madhambi yangu ukitaka, kwa sababu lugha hii yaonyesha kama kwamba we huna haja. Yani ukitaka nisamee, ukitaka utukunisamee basi usinisamee, mimi sina wasiwasi. Mtume sana akatukataza. Sasa na hili pia ukilizungumza, pia kuna baadhi ya watu hawalifahamu. Kwa mfano, Mara ngapi sisi tuombeana Allah akufanyie sali, amin inshallah. Sitosema hivyo. Ile inshallah haifai kusemwa pale Mtume sallam ankataza katika dua kuitikia amin inshallah. La yaqul ahadukum Allahumma ighfir li in shi'ta. Merewa, lakini ukimwahidi mwenzako kesho utakutana sema inshallah. Haina neno. ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. Ukisema tukutane kesho sema inshallah, haina neno, sababu umelifunga ile jambo na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akitaka mtakutana tu, na akitaka mtakutana ni kwa uwezo wake. Lakini dua, Mtume sallam ametukataza sisi kuomba dua kisha tukaiweka mashia katika dua, kwa sababu ndani yake yaonyesha kana kwamba huna haja wewe na kile unachomwomba Allah. Liyazima almas'ala, unapoomba ile maombi yako azimia Allah, hakuna anayemlazimisha, hakuna anayemlazimisha Allah subhanahu wa ta'ala kukupa wewe jambo. Kwa hili ni kosa ambalo wengi wetu tulifanya, limezoeka katika ulimi. Na sisi ambao tuitikia amin, mara nyingi tuitikia tuiongezea nini, insha Allah. Na hii ni moja kwa moja yagongana na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma ighfir li inshi, la yaqul ahadukum Allahumma ighfir li inshita. Mwaweza kusema kwa nini nasisitiza hapa? Siku moja nilisomesha hii hadithi hapa, hasa kwa kuwa watu wengi maskini hawamo yani katika kusoma hivi. Kuna jamaa alitoa clip ati nafanyia radio ya shekhe, asema efek sema inshallah, wewe nenda kapike wewe, achana na mambo ya kusoma, huelewi wewe, chukua mwiko kapike kule wewe, elezwa hadithi ya Mtume sallama, uko wapi wewe, uko wapi, hata huelewi kuzungumzwa nini. Watu wazungumza mapera, yeye azungumza ndimu. Eh baba, hatuko huko sisi kwenye kuahidiana, nielewe ni vizuri. Sikusema hapa haifai kusema inshallah, hii ina mahali pake na ina mahali pake. Hebu kwa mfano uingie msikitini hapa, si kuna dua ya kuingia msikitini, umeifahamu eh? Badala ya kusema Allahumma iftah li abwab rahmatika, useme Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith. Huko ingia wapi? Msikitini, si chooni, sio? Alafu ingia chooni, Allahumma iftah li abwab rahmatika, fahamu kosa. Kwa nini? Kwa sababu hiki si pahali pake na hiki si pahali pake. Mmenielewa? Lakini shida ni kutoelewa alafu ukajifanya waelewa. Nikatumiwa clip dakika 15, nilicheka sema dawa, mpata taabu maskini, wewe mpata taabu wewe, kindo ilivyo. Allah ya'inkum, ndio maimamu wenu hao huku mtaani, mtaani si bora imamu tu, taswalishwa ishai mtaana nyi mpaka mkome, sio? Mara tu ghafla mwasikia ha, tuswalini jamani alfajiri mtaana kweupe, jamaa waswalishwa alfajiri. Imfika ishai pia mwezi kuuliza, hey, bwana mbona tuswali ishai, najua lawaka hili. Allahu akbar, Allahu akbar, wasusi Allah, tena wajisikitisha hivi na wapata dhambi badala ya thawabu. Sikititi juma ya mwisho bwana, swali swala tano bwana, takavakava huko mnacheza nyinyi. Mkishamaliza asemavyo Sheikh Abdullah Al-Farsi Allah yarhamu, wakishamaliza wamesamehewa madhambi yao, oh, aneni kachumeni mengine. Mshamaliza sahayo madhambi yenu, mshafutiwa ya kukosa swala, sasa ndeni mkatafute mengine, mfanye madhambi, kisha subirini Ramadhani ijayo, kifika juma ya mwisho swalini tena swala tano baada ya juma. Si ndio watu wanavyodanganyana? Ah, tumalizie. Antukarira dua, katika sababu za kukubaliwa dua, kukariri ile dua mara kwa mara, yani usiombe mara moja, kariri ile dua mara mbili, mara tatu na zaidi. Watuliha fi, kwa lugha ya kikwetu sema kuwa mtiriri katika kuomba, omba sana. Ile dua moja waweza kuikariri mara nyingi, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Badr. mpaka Abu Bakar radhiyallahu anhu amuonea huruma, kafaka ya Rasulullah, tosha ya Rasulullah, Allah ashakubalia maombi yako ya Rasulullah. Likuwa kikariri sana akimwomba sana Allah anusuru lijeshi. Fa inna Allah yuhibbu almulihin fi ad-du'a, Allah yuwapenda wale wanaoomba sana, awapenda subhanahu wa ta'ala. Ataka kwako wewe ukariri umuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni katika baadhi ya asbab za kukubaliwa dua, na kadhalika katika baadhi ya adabu ambazo atakikana ajipambe nazo muislamu anapoomba dua. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.